Przeszliśmy z przytupem. Wielkie dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. I w... No cóż, Piotrze, zostawiam cię ze słuchaczami. Do godziny 6:00 Piotr Kordaszewski. We could say we didn't mean it. We could dig up all the names. We could brag about our future. Talk about our leaving day. Have a small reunion for all the people that we knew. We'll all get drunk and celebrate. Here's to me and here's to you. Picture rooms in empty seats. Przypomnę, że mamy 5 minut po godzinie drugiej. Mamy już, proszę Państwa, czas zimowy. Jeszcze raz dobry wieczór, proszę Państwa, przy konsolecie Ewa Wichrowska. Przed mikrofonem w zastępstwie Ani Gacek, Piotr Kordaszewski. Rozpocznę nasze spotkanie, tak jak wszyscy nasi trójkowi redaktorzy to od około kilkunastu godzin robią. Proszę Państwa, od radiowej rodziny naszej odeszła Barbara Podmiotko i chociaż, jak Państwo na pewno znakomicie wiedzą, ukochała ona sobie piosenkę z francuskim tekstem, ja pozwolę sobie zadedykować jej utwór Bez słów. Thank you. Stationary Traveler i Camel, a wcześniej na samym początku naszej audycji The Naked and Famous z Nowej Zelandii w utworze A Small Reunion. Proszę Państwa, do godziny 6 w programie trzecim Atelier, ale w zastępstwie Ani Gacek, Piotr Kordaszewski, ponieważ kolejny raz to przypomnę, mamy już czas zimowy, to w audycji nie zabraknie do godziny 6 grzałek, koksowników, będą koce, no myślę, że będzie bardzo gorąco, ale i przytulnie zarazem. Follow me down to the water, through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no wires in your head, through the seven layers. Długie lata ich nie było, a gdy się wreszcie ponownie zeszli, to no, rok po roku nowe krążki. Mam przed sobą najnowszą płytę grupy Bush, krążek zatytułowany Man on the Run. Przed chwilą właśnie nagranie tytułowe z tego krążka. Przed nami kolejne dwa, This House is on Fire i Loneliness is a Killer, zespół Bush. Running through my fields, all systems are

you. Gets confused without you. Samotność jest zabójcą. Słuchamy w trójce nowych nagrań grupy Bush z płyty Man on the Run. Za chwilę jeszcze jedno z tych nagrań, ale wcześniej sprawdzę, co w naszym komunikatorze SMS-owym. 71335 to numer SMS-owy do trójki. No i tradycji stało się zadość, proszę Państwa. Jest Nikifor z Beskidzkiego Zdrojowiska. Dziękuję pięknie za gorące serdeczności dla przesuwającego wskazówki trójkowego zegara redaktora. Jeszcze raz dziękuję. No i czekam na inne meldunki SMS-owe. 71335, proszę Państwa. Taką śmieszną sytuację mam w studiu, bo mam przed sobą dwa zegary na ścianie. I na jednym cały czas godzina trzecia po prostu stanął, a drugi pokazuje drugą 27. No ponoć ten pierwszy ma o trzeciej ponownie ruszyć. Przypomnę, że mamy już czas zimowy, że do godziny szóstej w trójce grzałki, koksowniki, koce, no bo na zewnątrz zimno i myślę, że ten czas zimowy warto czymś gorącym rozpocząć i powitać. Przed chwilą Loneliness is a Killer, grupa Bush, jeszcze jedno nagranie z nowego krążka tego zespołu, no Bush, czyli brytyjska odpowiedź na Nirvana. Może no, aż takiej sławy jak Nirvana nie osiągnęli, tym niemniej trzeba przyznać, że Kevin Ross Dale, jego głos na pewno intryguje, no i dobrze, że wrócił do nagrań razem z Bushem, a nie, że jest znany tylko z tego, że jest mężem Gwen Stefani. Jeszcze jedno przepiękne, muszę przyznać, i tekstowo, i muzycznie nagranie grupy Bush, Eye of the Storm. Tak więc biegniemy do środka, do oka sztormu razem z grupą Bush. you can end me. A brand new car, your wash machine. How much of this stuff do you need? Eye of the Storm, to i wcześniejsze nagrania pochodziły z najnowszego krążka grupy Push, płyty zatytułowanej Man on the Run. Bush ponownie w akcji, rok po roku kolejne płyty, a tak długa przerwa przecież była. Gavin Rosdale, jego koledzy znów grają. Kto wie, może znowu w tym roku, tak jak przy okazji wydania wcześniejszej płyty, może znowu przyjadą do Polski. Chętnie bym ich u nas zobaczył. To bo trzeba przyznać, że koncertowo sprawdzają się fenomenalnie. Proszę Państwa, przyznam się Państwu do czegoś. Otóż za chwilę kilka piosenek z płyty, którą tak naprawdę do dzisiejszej audycji wybrały moje córki lat 4 i 6. Otóż jak przeglądałem płyty, jak grzebałem w nich, to powiedziały: tato, tato, koniecznie musisz zagrać te piosenki o prezencie i piosenkę London Calling. Początkowo przez chwilę pomyślałem, że chodzi o grupę The Clash, ale nie, to chodziło o nasz polski, rodzimy dziewczęcy zespół Andy. Pomyślisz o mnie, to prezent dla mnie. wszystkie zdjęcia, a i tak tutaj zostaniesz. Tak ładnie powiedziałeś, tak ładnie powiedziałeś. Kochanie, ty i ja, to zupełnie inny świat, nic z tego nie będzie. Niech mi ktoś pomoże, niech mnie ktoś uderzy w twarz. Ciągle słyszę twoje imię, napisałam je na szybie. Nic z tego nie będzie, bo nas dzieli milion świetnych lat. Mogłabym na ciebie czekać tysiąc lat, ale i tak nic się nie zmieni, to dalej będzie inny świat. Mogłabym na ciebie czekać nawet tysiąc lat, ale i tak nic się nie zmieni, to dalej będzie inny świat. Ja w czarnej i obcisłej sukience płaczę i wyglądam tak pięknie. Jestem na twoim pogrzebie, chciałabym cię nienawidzić. Chciałabym cię nienawidzić, ale nie potrafię. Mogłabym na ciebie czekać tysiąc lat, ale i tak nic się nie zmieni, to dalej będzie inny świat. Mogłabym na ciebie czekać nawet tysiąc lat, ale i tak nic się nie zmieni, to dalej będzie inny świat. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Czekam na sugestie, czekam na uwagi od Państwa, czekam na informacje na temat tego, w jaki sposób, oczywiście muzyczny sposób, możemy rozgrzać się w tym naszym już teraz zimowym okresie. Przeszliśmy, proszę Państwa, na czas zimowy. Przypomnę, która jest godzina. W tej chwili 2:40. Jeśli ktoś nie przystawił zegarka, to proszę, żeby to zrobił. 2:40. Mamy czas zimowy, a do godziny 6:00 mamy w Trójce audycję, w której ja, Piotr Kordaszewski, rozgrzewać będę Państwa do i mocną, i taką ciut też lżejszą, i taką z pięknym tekstem muzyką. W tej chwili gramy i słuchamy grupę Andy, polski dziewczyński zespół, który jakoś tak niezauważenie przemknął przez muzyczne stacje radiowe. Właściwie praktycznie nie był prezentowany. Płyta też słabo była promowana, a szkoda, bo takie chwytliwe, no, bezpretensjonalne, ale miłe dla ucha granie. Dzieciom na pewno się podoba. Tutaj przypomnę, że moje córki wybrały dzisiaj tę płytę dla Państwa. Lat 4 i 6 powiedziały, że ma być ten utwór o prezencie. To właśnie piosenka Szczęśliwego Nowego Roku. Przed chwilą kolejna piosenka grupy Andy, nic z tego nie będzie. A przed nami jeszcze London Calling, ale właśnie nie ten kleszowy, tylko grupy Andy. Mocno trzymam cię za rękę i w podtytule London Calling, a później jeszcze Broniewski, a tam fragmenty wiersza Przypływ Władysława Broniewskiego. Tak więc jeszcze w dwóch odsłonach zespół Andy. Całej siły za rękę stoję wciąż po tej stronie rzeki. Nie potrafię cię wypuścić, choć wiem, że tam będzie ci lepiej. Na błękitnym niebie samoloty rysują blade linie, jak wstążki, których końce przywiązałam do plecu. London Calling pod powiekami wyrasta mi miasto. London Calling pod powiekami puste ulice w samym środku dnia. Wszystkie filmy, których nigdy nie zobaczymy już razem. Mokre poranki bez parasola, torebkę herbaty w kubku, pospieszne pociągi na dworcach, to co już się nam nie zdarzy. Zobaczyć, dotknąć, zobaczyć, a... kilka ciepłych słów dla serc zakochanych. Kochać to znaczy dotknąć, zobaczyć, a ciebie nie ma, tak jak mówiłem. Tu fragmenty wiersza Przypływ Władysława Broniewskiego, a te fragmenty wykorzystała żeńska grupa Andy. Piszę to tak z angielska, jak angielskie imię Andy przez A. Andy, album 11 piosenek, a my słuchaliśmy czterech z nich. Szczęśliwego Nowego Roku, nic z tego nie będzie. Mocno trzymam cię za rękę i w podtytule London Calling oraz wspomniany przeze mnie przed chwilą Broniewski, czyli piosenka z fragmentami Przypływu Władysława Broniewskiego. Proszę Państwa, mówiłem, że dziś będzie bardzo gorąco, bo mamy już czas zimowy i że będzie dużo grzałek. No i jeśli ktoś chce, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej w tej chwili w Trójce nam zagrało, to ręka do góry. Ja proponuję coś takiego. Ja nie wiem, dlaczego kwasożłopy tak tanio się cenią za tak potężne granie, tylko 25 centów za riff. To oczywiście żartujemy sobie tutaj trochę. Nowa płyta Acid Drinkers, tak właśnie zatytułowana, 25 cents for a riff. No chodzi za mną, od dnia premiery chodzi za mną, tak więc ilekroć gdzieś tu w Trójce antenowo się pojawiam, to przynoszę ze sobą ten krążek i poszczególne piosenki z niego przedstawiam. Przyznam się, że 25 cents for a riff już kilkanaście dni temu prezentowałem, no ale jest to potęga. No potężna grzała, jeśli zapowiedziałem, że dziś pojawią się takie właśnie zimowe już, bo przypomnę, że czas zimowy mamy, zimowe grzałki, to Acid Drinkersów, kwasożłopów nie mogło zabraknąć. 25 Cents for a Riff to nagranie już prezentowałem już dwukrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu dni, ale kolejnych piosenek nie. The News, tam jeśli państwo tak uważnie posłuchają tekstu, to nawet o Christmasach już Acid Drinkers oczywiście w odpowiedni dla siebie sposób wspominają. I jeszcze jedno nagranie, Enjoy Your Death, czyli dwa razy Acid Drinkers.